दिल में नए अरमान बसाने का दिन आया, गुंचे की तरह दिल को खिलाने का दिन आया, फूलों की तरह हंसने हंसाने का दिन आया, बादल की तरह झूम के छाने का दिन आया, मुस्कान की बरखा में नहाने का दिन आया। एक बुद्ध पुरुष का जन्म इस पृथ्वी पर परम उत्सव का क्षण है। बुद्धत्व मनुष्य की चेतना का कमल है। जैसे वसंत में फूल खिल जाते हैं, ऐसी ही वसंत की घड़ियां भी होती हैं पृथ्वी पर, जब बहुत फूल खिलते हैं, बहुत रंग के फूल खिलते हैं, रंग रंग के फूल खिलते हैं। वैसे वसंत आने पृथ्वी पर कम हो गए, क्योंकि हमने बुलाना बंद कर दिया। वैसे वसंत अपने आप नहीं आते, आमंत्रण से आते। अतिथि बनाए हम उन्हें तो आते, आतिथे बने हम उनके तो आते। प्रकृति का वसंत तो जड़ है, आता है जाता है, लेकिन आत्मा के वसंत तो बुलाए जाते हैं तो आते। हमने बुलाना ही बंद कर दिया, हमने प्रभु को पुकारना ही बंद कर दिया। पुकारते नहीं प्रभु को, आता नहीं प्रभु, तो फिर हम कहते हैं प्रभु है कहां, प्रमाण क्या है उसका? बिना बुलाए उसका कोई भी प्रमाण नहीं, बिना उसके आए उसका कोई भी प्रमाण नहीं। और जब आता है तो बाढ़ की तरह आता है, एक प्रमाण नहीं अनंत प्रमाण लेके आता है, स्वतः प्रमाण होकर आता है। जिस व्यक्ति ने भी कभी उसे पुकारा है, पुकार खाली नहीं गई है। और जब भी किसी व्यक्ति के जीवन में परमात्मा का आगमन होता है तो गीतों की झड़ी लग जाती, उस व्यक्ति की श्वास श्वास गीत बन जाती, उसका उठना बैठना संगीत हो जाता है, उसके पैर जहां पड़ जाते वहां तीर्थ बन जाते। दिल में नए अरमान बसाने का दिन आया, कुंचे की तरह दिल को खिलाने का दिन आया, फूलों की तरह हंसने हंसाने का दिन आया, बादल की तरह झूम के छाने का दिन आया, मुस्कान की बरखा में नहाने का दिन आया।